don't know who I was before we met. Photographs remember things I wish I could forget, but you adore me despite all our ways. So if you catch me smiling your direction, maybe it's because the thing I en Andy Grammer, The Thing I Love, bij Radio 538. Is het gevloek of meubelhoek? Is het gevloek of meubelhoek? Roep je het bij heel veel pijn? Of zit het heel fijn? Is het gevloek? Of iets uit de meubelhoek? Herken je dat? Dat je een advertentie krijgt op je tijdlijn van een meubelzaak en dat je denkt, ja, de naam van deze bank of van deze stoel, dat had perfect scheldwoord kunnen zijn. Of andersom. Dat je over de meubelboulevard heen loopt. Of dat je IKEA staat en dat je wat ziet. En dat je denkt, oh, dit... Ja, had ook gewoon maar een vloek, een scheldwoord kunnen zijn, weet je. Want nou, daar draait gevloek of iets uit de meubelhoek. Je hoort een woord uit een andere taal. Of misschien wel uit de meubelboulevard. En aan jou om te raden, is het gevloek of iets uit de meubelhoek. Deze nacht dit woord. Gaan. Gaan. Gaan. Ja, wat denk je? Is het gevloek of iets uit de meubelhoek? Is het gevloek of iets uit de meubelhoek? Heel grappig. Heel vaak komt er wel een hele goede gok binnen in de app van Radio 538. Maar in dit geval, er zijn geen goede antwoorden gegeven voor... Kan. Het is namelijk niet gevloek, het is de wc-borstel van de IKEA. Weet je dat bij deze ook weer? Dit is Radio 538. Lekker. Just

door een pakketbezorger. De details krijg je zometeen naar de nieuwe van Chesto, dit The Beautiful Places. It blows my mind. It goes on. My Jouw iets, jouw 538 met Fleetwood Mac en Everywhere. De nacht van 538. Hey, goeienacht. Marnix hier. Ben jij ooit wel eens je huisdier kwijtgeraakt? En dan vooral in de vorm dat je een huisdier ook echt vermist, hè? Dus niet een kat die even weg is en daarna weer terug op. Nee, gewoon echt helemaal even of het lijkt alsof het diertje van de aardbodem is verdwenen. Is bij ons wel een keer gebeurd met de hond van mijn ouders. Dat is een vrij energieke puppy destijds. En ja, die liep door de voordeur heen. En die hebben we uiteindelijk een kilometer of twee weer verderop teruggevonden. Die was zo energiek lekker aan het dartelen, weet je wel. Maar stel je voor, je huisdier komt op een dag niet terug. Dan kan dat zomaar komen door de postbezorger. Een Amazon-bezorger is namelijk op een deurbelcamera te zien terwijl hij een pakketje aflevert ergens in een huis bij Engeland. Maar terwijl hij dat doet, ziet hij ook een kat buiten lopen. En die denkt zo, nou, jou neem ik even mee. Zo, het busje mee in, weet je wel. En de eigenaar die dacht, hé, waar is mijn kat nou? Ik kan mijn kat nergens bekennen. Hoe zit dat nou? Ja, paniek gelijk, want je moet weten, die kat van hem heeft iedere dag medicatie nodig. Is namelijk een kat met hartproblemen. En als hij die medicatie niet krijgt, ja, dan... Goed, dan zijn de hartproblemen snel genoeg opgelost, maar dat wil je natuurlijk niet als baasje. En haar melden bij de politie, gingen ze op de deurbelcamera kijken van die man. En daar zien ze gewoon letterlijk de pakketbezorger denken: hé, leuke kat, je ziet hem zo weglopen. Nou, de politie heeft een beetje onderzoek gedaan. Ze hebben contact opgenomen met Amazon, het pakketbedrijf. En uiteindelijk hebben de man de kat weer veilig geretourneerd bij het baasje. Dus moraal van het verhaal, als je een kat met hartmedicatie nodig hebt, kun je beter geen pakketjes bestellen bij Amazon, maar gewoon laten afleveren bij een postadres waar je het kunt ophalen. Hè? Bijvoorbeeld bij de Appie. Hey, goeiedag. Dit is Radio 538. Coldplay is voor je onderweg naar Bruno Mars. stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Secret light of the morning gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Radio 538. 538 met Raven Lané en Love Me Not. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Hey, op 14 maart, dan gaat het gebeuren, hè? De 538 ochtendrun voor het Prinses Maxima Centrum. We rennen 5,38 kilometer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Vorig jaar is er meer dan €800.000 voor dit waanzinnige initiatief opgehaald. Zoiets hopen we dit jaar natuurlijk weer op te mogen gaan halen. En jij kan je steentje nog steeds bijdragen, hè, via 538.nl... door bijvoorbeeld mee te lopen met iets wat we vanaf volgende week maandag hier bij Radio 538 gaan doen. Want in de week voorafgaand aan de 538 ochtendrun rent Jeroen 538 kilometer om geld extra op te halen. Jij kan hem helpen om met hem mee te rennen bij ons in de studio in de 538 live stage op de loopband. Nou, hierachter is de live studio waar er ook wel eens optredens zijn. Yeah. En er komen twee loopbanden te staan. Yeah. En ik wil samen met alle luisteraars van Radio 538 en iedereen in heel Nederland die 538 kilometer gaan hardlopen. Dus ik ren op een loopband en daarnaast kun je met mij meelopen. Een half uurtje, 5,38 kilometer zou mooi zijn. Ja. Maar juist die loopband, want dat maakt het ook heel erg moeilijk. Maar heb ik juist voor gekozen, zodat iedereen mee kan doen. 538.nl, daar meld je jezelf aan om hier aan mee te werken. Smash Mouth hoor je zo meteen, de Taylor Swift. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love? We give it all we got. Of an L on her forehead. Well,